3 wariant pamięci. Dodatkowo możesz odebrać słuchawki Galaxy Buds FE od Samsung. Spiesz się, pula nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, jest 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Świat czeka na jasną deklarację Rosji w sprawie rozejmu w Ukrainie. W Tatrach ogłoszono ostrzeżenie przed lawinami. Nie dociera tam człowiek, ale śmieci owszem, tony odpadów w głębi Kalipso. O wojnie w Ukrainie i planowanym rozejmie będą dziś rozmawiać przedstawiciele ponad 20 państw, w tym Polski. Gospodarzem zdalnego spotkania będzie brytyjski premier Keir Starmer. W oświadczeniu wydanym przed spotkaniem brytyjski premier zarzucił Kremlowi, że zignorował propozycję zawieszenia broni i nie traktuje poważnie kwestii zakończenia wojny. Putin odgrywa w sprawie rozejmu maskaradę, tak mówiła w śniadaniu w Trójce posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Z jednej strony oczywiście mówi Donaldowi Trumpowi, jak on to bardzo pragnie pokoju i w ogóle jest takim gołąbkiem pokoju, a z drugiej strony realnie nie zrobi nic w tym kierunku. No przecież to jest jakaś czysta hipokryzja. Mówi, że należy wyeliminować główne źródło konfliktu. No głównym źródłem konfliktu jest on, no to rozumiem, że sam siebie nie chce wyeliminować. Rosyjski prezydent nie jest osobą wiarygodną, podkreślał poseł PiS Paweł Jabłoński. Bzdury opowiada od samego początku, jeszcze przed inwazją, że Rosja się domagała tego, żeby NATO się wycofało poza linię sprzed aktu stanowiącego NATO Rosja, czyli sprzed linii 97 roku, także przed dołączeniem Polski. To byłoby dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo i to nie byłby żaden trwały pokój, tylko to byłyby podwaliny pod kolejną inwazję rosyjską. Polskę na dzisiejszym zdalnym spotkaniu będzie reprezentował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Władimir Putin z jednej strony deklaruje, że rozejmowi nie mówi nie, z drugiej jego wojska nie wstrzymują ognia. W obwodzie kurskim Rosja doprowadziła ukraińskie jednostki na skraj załamania. Bitwa w tym regionie może wpłynąć na ewentualny rozejm. Agencja Interfax Ukraina informuje właśnie, że siły ukraińskie wycofały się z miejscowości Sudża. Według analityka Rosłana Lewijewa losy operacji kurskiej są przesądzone. W ocenie Rusłana Lewijewa z Conflict Intelligence Team cel polityczny stał się nieaktualny, ponieważ Stany Zjednoczone jako pośrednik w negocjacjach nie wzięły tego elementu pod uwagę. Analityk potwierdził, że Rosja zajęła miasto Sudża i spycha Ukraińców w stronę obwodu sumskiego. Patrząc na dane geolokacyjne, które analizujemy, widzimy, że rosyjscy żołnierze są już we wszystkich punktach miasta. Można więc potwierdzić, że Sudża jest pod kontrolą rosyjskich wojsk. W ocenie Rusłana Lewijewa zepchnięci w pobliżu że granicy. Ukraińcy mogą jeszcze utrzymywać pozycje w kilku miejscowościach. Jednak zajmowany przez nich obszar jest niewielki, całkowicie podatny na ostrzały agresora. Analityk dodaje, że taka sytuacja potrwa kilka dni i Ukraińcy wycofają się z terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Trump poinformował, że prosił Władimira Putina, by oszczędził życie ukraińskich żołnierzy w obwodzie kurskim. W przeciwnym wypadku dojdzie do masakry, jakiej nie widziano od II wojny światowej, stwierdził prezydent USA. Policja przestrzega przed tak zwanym czarnym lodem. To niewidoczna warstwa na drogach, która może doprowadzić pojazd do poślizgu i wypadku. Chłodny front atmosferyczny aktualnie przechodzący przez Polskę może zaskoczyć kierowców, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Wielu kierowcom wydaje się, że jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem na nawierzchni potrafi pojawić się warstwa lodu, która spowoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Nawet jeśli na drogach wydaje się być sucho, to na mostach, wiaduktach czy też kostce brukowej również może tworzyć się bardzo niebezpieczna, prawie niewidzialna, cienka warstwa lodu. Policja przypomina, że oblodzenie na drodze może przynieść nie tylko deszcz czy śnieg, ale też mgła. W Tatrach ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Po intensywnych opadach deszczu i śniegu, którym towarzyszył wiatr, pokrywa śnieżna jest niestabilna. Możliwe jest ryzyko schodzenia samoistnych lawin, ostrzega naczelnik TOPR Jan Krzysztof. No warunki, jak widać, są dosyć trudne. Na dole nie mamy śniegu, pada deszcz. Ten deszcz pada dosyć wysoko. Wcześniej w bardzo wysokich partiach padał śnieg z bardzo silnym wiatrem. No tworzy to takie niekorzystne warunki do jakichś zbyt ambitnych planów. Wczoraj w rejonie Rysów zeszła duża lawina, która porwała jednego z narciarzy. Mężczyznę spod śniegu wydobyli ratownicy TOPR. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian? Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Olga Szućko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem w audycji, w której tym razem uwagę kierujemy w stronę Ameryki Łacińskiej. Będziemy dziś rozmawiać o odkrywaniu tego zakątka Ziemi, o niektórych wierzeniach jego mieszkańców, a także o skarbach, które przysypał peruwiański pył. Nie zabraknie oczywiście muzyki z tego regionu, a zaczynamy od corrido, czyli meksykańskiej ballady, często tradycyjnie wiązanej ze światem przestępczym czy z ludźmi wykluczonymi społecznie, ale też nieraz opowiadającej o niespełnionej miłości. To jest muzyka, która w ostatnich latach na powrót staje się bardzo żywym gatunkiem, między innymi dzięki takim postaciom jak 25-letni Peso Pluma, raper, piosenkarz, najczęściej słuchany artysta w Meksyku. Także tradycja corridos ewoluuje, budzi coraz szersze zainteresowanie również w innych częściach świata. Mała próbka już teraz w Trójce, a my towarzyszymy Państwu do godziny 13. Perso Pluma, utwór Baj. W studiu Trójki Agnieszka Obszańska, której głos słyszą Państwo między innymi w piątki po godzinie 13 w audycji Terra Cultura. Dzień dobry. Dzień dobry, ale Perso Pluma mnie rozbujał od razu tutaj. No ja też się czuję od razu inaczej. Dziś Agnieszka jest z nami w nieco innej roli, związanej z jej wielką pasją, którą obok radia są podróże do krajów Ameryki Łacińskiej. To między innymi jest Meksyk, Argentyna oraz Kolumbia, ale pewnie opowiesz o tym więcej za chwilkę. Wracasz tam regularnie od 20 lat. Tak się zastanawiam, co zbudowało to twoje przywiązanie do właśnie tego kierunku, bo nie wiem, czy słowo uzależnienie to już nie będzie za duże słowo? Nie, to jest, od razu mogę powiedzieć, to jest bardzo odurzający region dla mnie, więc jeżeli czuję jakiś rodzaj oczadzenia od wielu lat, to mogę powiedzieć, że jestem oczadzona Ameryką Łacińską, ale to oczywiście sprawił przypadek. Nie chcę, żeby to była opowieść o mnie, ale to jest opowieść, myślę, o wszystkich, którzy być może nas teraz słuchają i mają takie miejsce. Takie miejsce, do którego wjeżdżamy i myślimy sobie, kurczę, tu jest kawałek mnie i ja przywożę za każdym razem kawałek tego miejsca tu do Polski i przez cały rok tęsknię. Mhm. Bo to zrobił się dokładnie ten schemat. Dopiero co wróciłam z Argentyny i udało się jeszcze ugryźć kawałek 5 dni na pustyni Atacama w Chile i ja już tęsknię. Oczywiście kocham radio, kocham różne miejsca tutaj, ludzi, ale już nóżka mi chodzi. Już biletów szukasz. Tak, ja już wiem, gdzie pojadę w przyszłym roku. Czasami się mówi o niektórych, że się urodzili w niewłaściwym miejscu, że ich dusza jest gdzieś indziej, że czują się lepiej w innej kulturze. Czy ty myślałaś kiedyś o Ameryce Łacińskiej w takich kategoriach? Myślałaś o tym, żeby tam zamieszkać na stałe? Myślę, że mogłabym zamieszkać. Mhm. To jest takie miejsce, bardzo trudne też, ale ja lubię trudności. Więc to jest region, który wcale nie jest łatwy, bo jeżeli wybieramy się w podróż, to z reguły ona przebiega mało... Nie wydarza się nic wielkiego. Natomiast mieszkanie już generuje o wiele więcej problemów, ponieważ wnikamy w tkankę społeczną, ekonomiczną, polityczną. Więc ja z tymi wszystkimi trudnościami Amerykę Łacińską po prostu jestem w stanie gryźć jak sarenka świeżą trawkę. A jak dalece inną niż jest Amerykę Łacińską wyobrażałaś sobie przed tym pierwszym razem, kiedy twoje stopy tam stanęły? To jest chyba taki schemat, który przeżywa każdy, kto wybiera się w jakąś podróż. Na początku, kiedy pojawiłam się po raz pierwszy, to był Meksyk. Zresztą to była bardzo ciekawa historia, bo wybrałyśmy się tam razem z Katarzyną Krakowiak, wspaniałą polską artystką, która zajmuje się także dźwiękiem i zaprosiła mnie do swojego projektu dźwiękowego, abym ja właśnie na miejscu dźwiękiem się zajęła. I wylądowałyśmy w Meksyku. Byłam po raz pierwszy wówczas w Ameryce Łacińskiej i oszalałam. Ale oszalałam dokładnie w taki sposób, w jaki oglądamy coś po raz pierwszy. Takiej egzotyki, tego wzruszenia, że mam dookoła siebie tak wiele elementów ludzkich, nieludzkich, których nie znałam wcześniej. I te etapy zmieniały się, więc nawet egzotyzowałam sobie w pewnym momencie tę Amerykę Łacińską, wybielając ją, zauważając tylko jasne strony, ekscytując się bardzo mocno, ja potrafię się ekscytować mocno, ekscytując się bardzo mocno tym, co widzę, co słyszę, co oglądam, czego doświadczam, zapominając, że to ma swoją także ciemną stronę. Dzisiaj właściwie po tylu latach jadę tam, jakbym odwiedzała trochę, no zaryzykuję to, może nie rodzinę, bo to są inne powiązania, ale siadam już mniej więcej, wiem, co mnie czeka, wiem, jaka jest infrastruktura społeczno-ludzko-polityczno, no chociażby nawet duchowa, można powiedzieć, bo są takie miejsca w Ameryce Łacińskiej, gdzie ta duchowość jest bardzo ważna i po prostu jestem. Jeśli sobie zerkniemy na statystyki tych najchętniej odwiedzanych krajów Ameryki Łacińskiej, to w zasadzie zwycięzca jest tylko jeden. Zazwyczaj to jest Meksyk, najczęściej odwiedzany przez turystów. Ale zastanawiam się też, czy patrząc szerzej na ten region, zauważasz przez te lata swojego podróżowania, że ta oferta turystyczna, tak to nazwę, się rozwija, że ogólnie dostęp do różnych miejsc jest łatwiejszy i być może coś, co od ciebie lata temu wymagałoby ogromnej logistyki, dzisiaj wymaga dokonania odpowiedniego przelewu, bo jesteśmy przewożeni z punktu A do punktu B, a później wracamy do hotelu. Jakbyś to oceniła? Rzeczywiście tak jest, ale to jest doświadczenie, które dotyczy każdego regionu, bo to łączy się z rozwojem po prostu infrastruktury, szczególnie infrastruktury lotniczej. Ameryka Łacińska ma jedną z najlepszych infrastruktur na świecie komunikacyjnych, jakie kiedykolwiek widziałam. To znaczy, jeżeli myślimy sobie wykluczenie komunikacyjne w kontekście Polski, to które znamy, to tam można powiedzieć, że to nie istnieje. Oni oczywiście będą narzekać, ale tam można trafić najmniejszym mikrobusem, a z kozą, z kurą w środku już, z zakupami z mniejszego miasteczka, gnieżdżąc się wspólnie, ustępując sobie, siedząc sobie na kolanach, można dostać się praktycznie wszędzie. O ile nie przeszkodzi nam natura, bo natura to jest bardzo ważny element tego regionu, który czasem uniemożliwia przedostanie się gdziekolwiek. Ale jeżeli tylko natura nam na to pozwoli, a to my jesteśmy gośćmi, to nie ma żadnego problemu. Tak, to się bardzo zmieniło. Ale ja też, ja podróżuję autobusami. Ja spoglądam na każde miejsce przez pryzmat dworca, dworcunia, dworeczka autobusowego. Więc co mnie dowiezie gdzie, to tylko moje. I ta infrastruktura jest bardzo mocna. Nigdy nie byłam na czymś takim, co można by było nazwać gotową wycieczką. Tak, gotową wycieczką. Czasem trzeba. W Wenezueli na przykład na Los Llanos, czyli taki placek, region, taki odpowiednik argentyńskiej Pampy, tam zresztą urodził się słynny prezydent, nieżyjący już, Chavez. Na Los Llanos nie dojedziesz autobusikiem, ponieważ potrzebujesz samochodu 4x4, to są już trudne drogi szutrowe, jedziesz bardzo, bardzo, bardzo długo w trudnych warunkach, no i nie ma możliwości, żeby tam się wybrać inaczej niż wypożyczając na przykład samochód. Wypożyczanie samochodu w Ameryce Łacińskiej bywa niekiedy bardzo atrakcyjną, ale też trudną przygodą. Do tego, jak Amerykę Łacińską odkrywać, wrócimy już za chwilę. Tutaj pobrzmiewa nam pewien instrument w tle. Zarejestrowałaś go w Meksyku? Tak, to była wioska malutka. To jest zresztą jedna z pierwszych moich wypraw. Pierwsza, bo to jest nagranie, które poczyniłam przy okazji wyjazdu z Katarzyną Krakowiak i naszego wspólnego projektu dźwiękowego. Spotkałyśmy na szutrowej drodze, na środku wioski, chłopaków, którzy grali na glinianych instrumentach. Więc co robimy? No oczywiście, że zaczepiamy, zaczynamy rozmawiać, pytamy się, co to jest. Okazuje się, że budują instrumenty, lepią właściwie w tym wypadku i wypalają w piecu instrumenty, które są przedłużeniem tradycji majskiej, czyli instrumentów, które w tej kulturze były od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A oni zajmują się tym, nie są muzykologami, ale w wiosce zajmują się tym, żeby zadbać o to, by te instrumenty nadal istniały, grały i żeby miał kto na nich grać. To przeniosłyśmy się teraz dzięki tobie do tej meksykańskiej wioski, ale wiem, że jesteś też wielką entuzjastką w ogóle latynoskiej sceny muzycznej i również dziś kilka utworów zabrałaś ze sobą. Co przed nami? Young Lucas? Young Lucas, bo ty zaproponowałeś, żeby zacząć od młodziaków. Young Lucas to jest dopiero chłopak. Jeżeli Peso Pluma to jest gracz, który będzie, nazwijmy to, bardziej tradycyjny, to tutaj Young Lucas to jest fantastyczny młody chłopak, którego można już usłyszeć w całej Ameryce Łacińskiej i nie tylko. A jeżeli coś ma wybrzmieć nam w Ameryce Łacińskiej, w sklepie, na targach, w taksówkach, to na pewno będzie reggaeton łamany przez pereo. Co to jest pereo? O tym, mam nadzieję, pogadamy. Noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella crea que

Tak, ja wspominałam wcześniej też o Corridos i o tym, jak bardzo ten gatunek zyskuje zainteresowanie ludzi z różnych stron świata. W jakich kierunkach w ogóle rozwija się ostatnio muzyka latynoska? Ostatnio ja śledzę muzykę, która jest i wychodzi z korzeni, czyli bardzo mocno opiera się na tym, co jest tradycją muzyczną. I idealnym krajem, żeby zacząć taką muzyczną podróż poprzez tradycję aż do współczesności, jest na przykład Kolumbia. Kolumbia, która ma niezwykłe bogactwo brzmień, dźwięków, gatunków muzycznych, ale także tradycji. I tam ta tradycja jest wciąż bardzo mocna i co więcej, ta tradycja jest podejmowana przez młodszych wykonawców, wykonawczynie. Czyli jeżeli na przykład jest Verito Asprilla, fantastyczna młoda dziewucha z Nariño, do Nariño mam nadzieję wskoczymy muzycznie jeszcze, ale w tej tradycyjnej formie, czyli departamentu u wybrzeża Pacyfiku, to jeżeli mamy Verito Asprilla, to jest dziewczyna, która chodzi po ulicach swojego miasta, które jest trudnym miastem, szorstkim, ale opowiada to dźwiękami, które są wydobyte z kultury, w której się urodziła. I jest to fantastyczna przygoda. Zachęcam Verito Asprilla, ale także Discos Pacifico. To jest bardzo ciekawa wytwórnia, lokalna, mała, która w swoim rosterze ma bardzo dużo ciekawej muzyki, tej współczesnej, ale także tej tradycyjnej. Dla mnie najciekawszą sceną jest, w ogóle scena latynoamerykańska jest dla mnie teraz najciekawsza, ponieważ jest niezwykle progresywna, tam dzieje się bardzo dużo i jest zupełnie inna niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do tego rozdania anglosaskiego czy amerykańskiego. To są zupełnie inne rytmy, zupełnie inne budowanie napięcia i zupełnie inne budowanie dźwięków. Oczywiście usłyszymy, jak interesując się i cały czas spędzając niektóre noce w klubach, interesuję się muzyką klubową i ona, są producenci i producentki, którzy dokładnie tak samo produkują jak w Europie. Natomiast to, co jest najciekawsze, to łączenie tego, co mamy tam, i to, co przychodzi na przykład do nich z zachodu. Najciekawsza scena, Betsisty nie zagramy. Betsista to jest dopiero zawodniczka, dziewczyna z San Paulo, która była już w Polsce dzięki festiwalowi Unsound i Ephemera, która korzysta bardzo mocno dokładnie z tej tradycji, z której wyrosła, a jednocześnie wprowadza ten awangardowy, niezależny sznyt elektroniczny. To połączenie jest naprawdę tak dynamiczne i tak elektryzujące, że nawet nie będę strzępić sobie teraz języka, po prostu Betsista. Ja czuję, że Betsista jeszcze powróci po godzinie 12 w Trójce, ale zerkam na naszą playlistę i tutaj mamy chyba rumbę przed nami. Rumba to jest temat. Rumba, a nie kumbia, to też ciekawe, bo jeżeli pierwsze skojarzenie jakieś przychodzi nam muzyczne do głowy, to oczywiście kumbia. Kumbia, która jest niezwykle popularna i przez wszystkie przypadki się ją odmienia. Rumba także, ale u nas nieco mniej. Ale do brzegu. Ruka i El Quinde de Barbacoas. Barbacoas to jest miejsce u wybrzeży Pacyfiku. Jesteśmy w Kolumbii. To jest, można powiedzieć, międzypokoleniowy skład, ale także budowany od pokoleń. To nie jest zespół, to jest społeczność. Społeczność, która dba o to, żeby z dziada pradziada przekazywać sobie tradycje muzyczne i przekazywać to, co za chwilę może zniknąć. Tam jest to bardzo żywe, a ta kultura muzyki pacyficznej, że tak powiem, jest kompletnie odmienna od tego, co usłyszymy na przykład na górze, na północy, czyli w tropikach. Zupełnie inaczej brzmi niż Bogota, zupełnie inaczej brzmi niż każde inne miejsce w Kolumbii. Ruka y El Quinde de Barbacoas, Discos Pacifico, od razu też przypominam. Tam znajdziecie albumy, płyty i wydawnictwa tego niesamowitego składu, bo to są rodziny. Rodziny wielopokoleniowe, które zbierają się, a do tego wchodzi jeszcze taniec i strój, bo to jest rozmowa o całej kulturze. Jeżeli rozmawiamy o muzyce tradycyjnej w Ameryce Łacińskiej, to bardzo często jest to nie tylko muzyka, ale też taniec, vibe, ulica, czy region, czy wioska i wszystko co się wiąże z kulturą i na przykład tradycjami i rytuałami. To lista poleceń od Agnieszki Obszańskiej do Ameryki Łacińskiej. Zabierze nas teraz muzyka. Wielkie dzięki. Dzięki wielkie, pa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Entrar Soda Stereo to zespół z Argentyny, a za nami utwór, który otwierał ich krążek Dynamo z początku lat 90. Niecałe 20 minut dzieli nas od godziny 12, a w studiu Trójki jest profesor Miłosz Giersz, archeolog, kierownik Katedry Archeologii Ameryk na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiali o archeologicznych wyprawach do Peru, dokąd od lat jeździ pan na wykopaliska. Wspólnie z profesor Patrycją Przędką Giersz, prywatnie pana żoną, która także jest badaczką. Kilkanaście lat temu dokonali państwo odkrycia, o którym pewnie marzy każdy archeolog. O nim za moment, ale opowiedzmy może o kontekście w ogóle badań archeologicznych w Peru, o kulturach i ludach, których one dotyczą, bo kiedy myślimy o Peru, to pewnie większość z nas od razu ma w głowie Inków. Tymczasem w Andach żyło znacznie więcej społeczności, które tworzyły bardzo rozbudowane kultury, wspólnoty, a jedną z nich było Imperium Huari. O jakim okresie i o jakich społecznościach mówimy w tym temacie? No właśnie, dawne Peru to nawet kilkanaście tysięcy lat przed rozwojem Imperium Inków. A Imperium Huari, które jest przedmiotem naszych wyjątkowych badań na stanowisku Castillo de Warmey, to pierwszy organizm państwowy, który w tych przedhiszpańskich Andach osiągnął, jak się sądzi, no, poziom już takiego rozwiniętego imperium, podbił dość duże obszary i do którego to państwa sami Inkowie najprawdopodobniej też nawiązywali w swoich tradycjach ustnych. Zresztą bardzo dużo wynalazków przypisywanym Inkom, jak drogi, mosty, rozpowszechnienie się języka Quechua, jako takiej lingua franca na całym obszarze Andów Środkowych, dzisiaj przypisywane jest właśnie Imperium Huari, które rozwijało się w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery, czyli powiedzmy szósty, dziesiąty wiek naszej ery. Mhm. Kiedy tu u nas tworzyło się też państwo polskie. Tak. A czy istnieją źródła pisane, które przybliżają badaczy do tych kultur przedinkaskich, czy opieramy się jednak na tym, co odnajdziemy na ziemi i pod ziemią? No, tutaj właśnie mamy największy problem, ale też wielki dar tego wyjątkowego obszaru kulturowego i w ogóle Ameryki Południowej. Dlaczego? No, z jednej strony problemem dla badaczy kultur preinkaskich no jest fakt, że żadna z tych cywilizacji wysoko rozwiniętych w Andach Środkowych nie wykształciła pisma. Nie mamy zatem źródeł pisanych. Już od Imperium Huari mamy na przykład zapisy liczbowe na tak zwanym piśmie węzełkowym Kipu, ale trudno jest też je rozszyfrować. Dlatego też podstawą dla archeologów są źródła archeologiczne. A tak się złożyło, że miejsce, w którym powstała, można powiedzieć też, cywilizacja przedhiszpańskich Andów, czyli suchy, wąski pas centralnego i północnego wybrzeża dzisiejszego Peru, to jeden z najlepszych rajów dla archeologów, ponieważ no, tam poza momentami, kiedy wydarzy się jakiś kataklizm związany z wystąpieniem na dużą skalę tego zjawiska El Niño, praktycznie nigdy nie padają deszcze, a artefakty zachowują się tak jakby no, po kilku, znajdujemy artefakty, które leżą w ziemi kilka tysięcy lat, a wyglądają jakby wczoraj wyszły z jakiegoś warsztatu. Ale poza tym, że brakuje źródeł pisanych, jest jeszcze jeden problem, jest pewna trudność związana z prowadzeniem tych badań archeologicznych w miejscach, które miały na przykład charakter sakralny, czy no, jakiś taki podniosły, królewski. Mogą tam być skarby, a skoro skarby, to także huaqueros. Kim oni są? No tak, to jest zupełnie inny problem, który jeszcze, my się z nim do tej pory borykamy, chociaż stanowiska archeologiczne przechodzą, znaczy ochrona stanowisk archeologicznych, kiedy dawniej głównym problemem byli właśnie wspomnieni huaqueros, czyli rabusie grobów, poszukiwacze skarbów. To już od czasów wczesnokolonialnych, zresztą w pierwszych latach hiszpańskiej administracji w ogóle stanowiska archeologiczne, olbrzymie pałace czy piramidy dawnych władców tamtejszych ziem były uznawane po prostu za złoża naturalne. Można było dostać koncesję, żeby wydobywać z nich złoto, które znajdowało się oczywiście w bogatych i rabowanych już wtedy komorach grobowych. I jeszcze od XX wiek, wielkie nasilenie się tego procederu i rzeczywiście no, fakt, że odkrycia niewyrabowanych grobowców, skarbów no, mają wielki rozgłos na świecie, bo są przez to bardzo rzadkie. Czasy się trochę zmieniają, bo trudno już jest znaleźć takiemu wakero niewyrabowany grób, tak jak i archeologom, ale to te problemy dzisiaj mają trochę inne źródło. Powiększanie się, apetyt na ziemię uprawne stał się takim nowym problemem dla dziedzictwa historycznego i wiele stanowisk archeologicznych, dawnych cmentarzy czy właśnie pałaców jest niszczonych, żeby pozyskać nowe ziemie na uprawy. A jednak państwu udało się odnaleźć niewyrabowany, nienaruszony grobowiec, który należał do elit Imperium Wari. Było w nim pochowanych kilkadziesiąt, co ciekawe, kobiet o wysokim statusie społecznym, ale także osoby pełniące funkcje takich stróżów tego grobowca. Tego odkrycia dokonali państwo w miejscu znanego już wcześniej stanowiska archeologicznego niedaleko miejscowości Warmej, o której pan wspominał. Ale to odkrycie nie nastąpiłoby chyba, gdyby nie upór, gdyby nie konsekwentna praca w okolicznościach, które zdaje się, że w pewnym momencie już nie dawały za wiele nadziei. No tak, to było już 15 lat temu zaczęliśmy pracę na stanowisku w Castillo de Warmey. Kiedy tam przyjechaliśmy, no to my w ogóle w tym roku nie tyle mija 15-lecie naszych prac w Castillo de Warmey, a 25-lecie prac w tym całym regionie. My po 10 lat wcześniejszych badań postanowiliśmy zająć się jednym miejscem. Postawiliśmy na Castillo de Warmey, wiedząc i widząc, że to jest po prostu zdewastowane miejsce, z którego pochodziły znane z różnych kolekcji muzealnych przepiękne tkaniny, ozdoby, artefakty. No nie mieliśmy zbyt wielkich nadziei, ale okazało się, że kiedy na stanowisko przyjdzie archeolog, a nie poszukiwać skarbów i rabuś, archeolog, który nie będzie kopał takiego miejsca przez jedną noc, ale wiele lat, metodologii takich wykopalisk szerokopłaszczyznowych, bardzo mozolnych, no można jeszcze na pozornie zdewastowanych stanowiskach archeologicznych znaleźć wiele ciekawych rzeczy. I tak było już wielokrotnie w Castillo de Warmey, bo to nie tylko odkrycie sprzed ponad 10 lat i ta pierwsza, no w zasadzie pierwsze historyczne odkrycie grobowca królewskiego dawnego Imperium Wari, ale też pierwszy tak duży rozgłos dla polskiej archeologii, materiał odkładkowy w National Geographic we wszystkich wydaniach światowych. Przypomnę, 56 arystokratek, 6 ofiar towarzyszące im ofiary ludzkie, strażnicy i ponad 1300 zespołów darów grobowych, w tym złota, srebrna, biżuteria, no, przepiękna dekorowana ceramika, różnego rodzaju cudowne artefakty. Fakt, że były to same kobiety, też rozbudził i nasze dalsze chęci dalszych badań w poszukiwaniu grobów bogatych mężczyzn, no ale też świat archeologiczny nawet powstawał różnego rodzaju, potem w niekontrolowany przez nas sposób różnego rodzaju teorie o matriarchacie dawnych kultur przedhiszpańskiego Peru i podobnego typu teorie. Znaleźliśmy też bogate groby męskie, bo to odkrycie w 2012 roku, tego pierwszego mauzoleum królewskiego, doprowadziło nas do kolejnych poszukiwań i po kolejnych 10 latach wróciliśmy w to samo miejsce i kilka metrów od tego mauzoleum odkryliśmy coś, co też media okrzyknęły funeralną galerią elit rzemieślniczych, a tam bardzo bogate pochówki osób, które zajmowały się wytwarzaniem tych wszystkich precjozów, z którymi te damy były pochowane, ale też osoby należące do elit, posiadające wysoki status społeczny, a trudniące się właśnie rzemiosłem artystycznym. Wśród nich jeden mężczyzna, to też było ten top ten Discovery w miesięcznika Archeologii w 2022 roku. Pierwszy taki pochówek mężczyzny, który zajmował się za swojego życia wytwarzaniem takich no, bajecznie dekorowanych koszy, czy znaczy puzderek, nawet trudno nam określić, bo to jest bardzo skomplikowana forma, też zdekorowana różnymi technikami, a w których to takich skrzyneczkach te arystokratki trzymały swoje precjoza. Rzecz niezwykła, bo mężczyzna, niewojownik, zajmujący się wytworem obiektów luksusowych, który był za życia, dość młodo umarł przez to, że był też bardzo chory, był osobą niepełnosprawną. Miał wrodzoną łamliwość kości, co też mówi nam o poziomie, bardzo wysokim poziomie tych cywilizacji, które też dbały o osoby niepełnosprawne. Te osoby mogły być częścią tego dworu królewskiego, należeć do arystokracji i jak w tym przypadku też być odpowiedzialne za kierowanie produkcją rzemieślniczą najbardziej poszukiwanych obiektów w całym imperium. O państwa badaniach opowiada dokument zatytułowany Skarby grobowca Wari. A jeżeli będą państwo w Limie, to zachęcamy do odwiedzenia Narodowego Muzeum Archeologii, Antropologii i Historii Peru. Tam znajduje się wiele z tych drogocenności, o których opowiadał dziś profesor Miłosz Giersz z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my posłuchamy teraz fragmentu z płyty Marcina Maseckiego, kompozytora i pianisty, który spędził dzieciństwo w małym miasteczku u podnóża Andów w Kolumbii. To będzie utwór z płyty Boleras y Más, na której muzyk sięga po dźwięki, melodie i standardy z Ameryki Łacińskiej. Thank you.